Tu program Trzecie Polskiego Radia, środa, 4 stycznia, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wieczorem opady śniegu, w nocy i nad ranem silny mróz. Za chwilę najnowsze ostrzeżenia IMGW. Krytyczny raport NIK-u o inwestycjach polskich linii kolejowych. Część w ogóle nie została wykonana. Nie ma alternatywy dla partnerstwa z Polską, zapewnia prezydent Ukrainy. Będzie bardzo zimno, a do tego wietrznie i z obfitym śniegiem. Według zapowiedzi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej najtrudniejsze warunki panować mają na północy kraju. Prognozom przyjrzał się Michał Fedusio. Powiedz, co nas czeka tej nocy? Tej nocy aura za oknem może przypominać tę, którą obserwowaliśmy poprzedniej nocy. Będzie więc padać, wiać, a w dodatku mocno powinna obniżyć się temperatura. To skutek niżu znad północy kontynentu, który obecnie występuje w Polsce od Pomorza Zachodniego po Suwalszczyznę, informuje synoptyk IMGW Maria Waliniowska. Spodziewamy się, że przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od 5 cm na wschodzie do 15 wysoko w górach i na Pogórzu Karpackim, Przedgórzu Sudeckim. Na dzisiaj mamy wystawione ostrzeżenie o silnym wietrze. Na Pomorzu wiatr będzie wiał z prędkością do 90 km na godzinę. Tej nocy rozpocznie się także kilkudniowa obniżka temperatur. Na Suwalszczyźnie słupki rtęci mogą pokazać nawet minus 12 stopni. W dodatku woda w rzekach na całym Pomorzu ma przekroczyć stany alarmowe. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Kolejne informacje. Najwyższa Izba Kontroli krytycznie o kolejowych inwestycjach. W opublikowanym właśnie raporcie NIK wytknęła polskim liniom kolejowym, że nie dostosowały zakresu inwestycji do swoich możliwości. O szczegółach Aleksander Przoniak. Z raportu wynika, że część planów zawartych w wieloletnim programie inwestycji kolejowych nie została zrealizowana. Jak mówi szef NIK Krzysztof Kwiatkowski, nie zostały też wykorzystane pieniądze unijne przeznaczone na modernizację linii kolejowych. Nie wykorzystano ponad 11 miliardów złotych zaplanowanych w 2011 roku ze środków unijnych na infrastrukturę kolejową. Z raportu wynika także, że niektóre wykonane inwestycje, choć kosztowały wiele, nie poprawiły znacząco jakości podróżowania. Dla pasażerów niewiele się zmieniło. Pociągi nadal nie rozwijają dużych prędkości na trasach. Największe problemy polskie linie kolejowe miały z realizacją inwestycji, których wartość przekraczała miliard złotych. W latach 2011-2015 zaplanowano wykonanie 12 takich inwestycji, zrealizowano połowę. Zdaniem NIK należy usprawnić system finansowania, a także dostosować przepisy, by inwestycje były szybciej realizowane. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Nie ma alternatywy dla partnerstwa z Polską, oświadczył Petro Poroszenko z okazji 25. rocznicy nawiązania przez Ukrainę stosunków dyplomatycznych z naszym krajem. W depeszy przesłanej prezydentowi Andrzejowi Dudzie ukraiński prezydent dziękował za polskie wsparcie. Z Kijowa Paweł Buszko. Petro Poroszenko wyraził wdzięczność za konsekwentne działania Polski mające na celu wzmocnienie międzynarodowej solidarności z Ukrainą. Jak dodał, jest to szczególnie ważne w czasie, kiedy Ukraina zmaga się z rosyjską agresją. Jak zaznaczył, wysoki poziom międzypaństwowych stosunków to wynik dojrzałości obu narodów, które przeszły okres tragicznej historii i nauczyły się cenić wzajemną przyjaźń i braterstwo. Petro Poroszenko wyraził wiarę w to, że strategiczne partnerstwo między Kijowem i Warszawą nie ma alternatywy i będzie się nadal rozwijać w duchu zaufania i szacunku. Stosunki dyplomatyczne między Polską a Ukrainą zostały nawiązane 4 stycznia 1992 roku. Wcześniej, bo 2 grudnia 1991 roku, Polska jako pierwszy z krajów świata uznała niepodległość Ukrainy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Teraz najnowsze dane Eurostatu w sprawie cen. Inflacja w strefie euro w grudniu wyniosła 1,1%. To najwyższy roczny wzrost cen w krajach euro od ponad 3 lat. Inflację napędzają rosnące ceny ropy. Europejski Bank Centralny stawia sobie za cel wzrost cen na poziomie 2%. Z roku na rok coraz więcej Polaków chodzi na msze. Coraz więcej przyjmuje też Komunię Świętą. Wynika z badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego za 2015 rok. Według nich w niedzielę do kościoła przychodzi blisko 40% Polaków. Do komunii idzie 17%, poinformowano dziś w Episkopacie Polski. A wśród wciąż najbardziej religijne pozostaje południe kraju. W diecezji tarnowskiej w niedzielę na mszy jest ponad 70% wiernych, mówi ksiądz Wojciech Sadłoń, odpowiedzialny za badanie. To ile rzeczywiście Polaków chodzi do kościoła, to różni się w poszczególnych regionach Polski. Mamy do czynienia z diecezjami, które wyraźnie przodują, taką czołówką można powiedzieć, jeśli chodzi o praktyki religijne. Są to takie diecezje jak Tarnowska, dieceza Rzeszowska. Na końcu, czy tam, gdzie już wyraźnie ten wskaźnik jest niższy niż w innych diecezjach, to są regiony

Może wraca, właśnie chcę powiedzieć, że cykl jest 6-godzinny i polecam wzięcie przewodnika, 1,5 godziny wędrówki. Da nam spektrum i zapozna nas z życiem na dnie morza, ponieważ morze odkrywa swoje bogactwo. Co można zobaczyć? Muszle, skorupiaki, zwierzęta żyjące na dnie morza, małże. Jest to bardzo ciekawa wycieczka i doświadczenie, szczególnie dla dzieci i tych osób, które są miłośnikami życia morskiego. Cieszą się te wycieczki zainteresowaniem? Bardzo dużym. Z innych krajów również? Bardzo dużym, ponieważ to zjawisko występuje wyłącznie w Holandii, Danii i w Niemczech Północnych. To jest coś, co należy do dziedzictwa kulturowego, zostało wpisane na listę UNESCO. Tego nie mamy w Polsce, więc zachęcam wszystkich Polaków do zobaczenia tego zjawiska. Ja myślę tylko, że względy bezpieczeństwa tutaj również grają rolę, bo ktoś może przyjść nad morze, nie ma wody, wejdzie, a to okaże się, że to jest koniec tego 6-godzinnego cyklu. Dlatego polecamy korzystanie z usług przewodników, wykwalifikowanych osób. Nie jest to zbyt wygórowana cena, a myślę, że warto zobaczyć i doświadczyć. Polecamy również wyspę Neuwerk, która jest otoczona wodą, ale przy odpływie można do niej dojść pieszo. Także ciekawe atrakcje, razy skorzystać. Wszelkie informacje można uzyskać w niemieckiej centrali turystyki. 11,5 minuty po godzinie 13. Artur Andrus, witam Państwa serdecznie, razem z Anną Regulską, która audycję realizuje, i Dariuszem Pierogiem, który czuwa nad audycją. I od razu odniosę się do listu, który przyszedł dzisiaj do akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Zanim podałem ten adres nawet, bo Państwo pamiętają, pan Paweł napisał, że to już 4. dzień nowego roku, a ja sobie z nim nie radzę. Jakiś rozedrgany jestem, rozchwiany. Co to może być, panie redaktorze? No, panie Pawle, panie słuchaczu, jeżeli głowa od ciała się cała poodklejała i kiedy bezradna wypadła spod prześcieradła, albo czucie ma pan chyba jak ryba w akwarium szyba, głowa pod wodą, a dłonie po drugiej stronie, to może być tak zwane rozmontowanie noworoczne. Ale to spokojnie, to koło czerwca już minie. Akademia Rozrywki. Wyraźnie przekonał. Rozmontowana, taki tytuł nosi ta piosenka, śpiewał Honzator, zespół Honzator, czyli Marta Honzatko i jej koledzy i koleżanki muzycy. To była piosenka z płyty Chłopaki na start. Pan Wojtek jeszcze, odnosząc się do tego rozmontowania noworocznego, napisał, może być z tym ciężko, bo w czerwcu, nim się obejrzymy, mamy już przesilenie, tak więc może się okazać, że jesteśmy w sytuacji patowej. Rzeczywiście takie rozmontowanie noworoczne może przejść w przesilenie. Jakoś będziemy sobie starali z tym radzić, proszę Państwa. Będziemy Państwa starali się wprowadzić w dobry humor i z tego rozmontowania jakoś wyrwać. No właśnie, jeśli pojawia się słowo kocham, wyraźnie przekombinowane, jak to w piosence Honzatora przed chwilą padło, to jeszcze może wzmagać ten stopień rozmontowania czy przesilenia, ale pewnie i miła taka sytuacja, kiedy to słowo kocham się jednak pojawia. Jeśli nawet nie kocham, nie aż kocham, to jakiś flirt może. Teraz sporo okazji do takich flirtów, zdaje się, będzie. Jakich? O tym proszę w skeczu formacji kabaretowej z Zielonej Góry. Kabaret Jurki przedstawia... Janek? Tak? Musimy porozmawiać. O czym? O wczorajszym balu leśnika. A co się stało? Bardzo mi się nie podobało, że na okrągło flirtowałeś. Z nikim nie flirtowałem. Ja widziałam co innego. Nie wiem, co widziałaś, ale ja tego nie robiłem. Aha, czyli ty nawet nie wiesz, że flirtujesz. Ciebie nie wolno z domu wypuszczać. Pewnie. Zamknij mnie w piwnicy. No właśnie. Musisz być pod stałą kontrolą. A z kim ja niby flirtowałem? Z Baśką. Zamieniłem z nią trzy słowa. Ale tak, że zrobiła się cała czerwona. Ona miała taki makijaż. Że niby pomalowała się na buraka? To twoja opinia. I jeszcze jej bronisz. Koniec tego, od dzisiaj nie wychodzisz z domu. A praca? Pracuj w domu, flirciarzu. Jestem leśnikiem, pracuję w lesie. Ciągle stoi choinka ze świąt. Powinna ci wystarczyć. Chyba żartujesz. Nie, będziesz pracował w domu. Las jest moim domem. Rozumiem, wolisz mieszkać w krzakach. Tak. I pewnie nie sam. Wspólnie z Baśką zbudujemy szałas na skraju Brzeźniaka. Chcesz mnie zostawić? Przecież jestem flirciarzem, to moja powinność. No ale... Przykro mi. Nie mam innego wyjścia. Ale może zastanów się jeszcze chwilę, no... Flirciarz się nie zastanawia. No dobrze, nie flirtowałeś. Odwołuję wszystko. Na pewno? Tak. No i dobrze. A teraz powiedz jeszcze, o co tak naprawdę chodzi. Bo nie wbiłeś gwoździka pod obrazek. Koniec. Ciężkiej pracy, pogoni za pieniądzem, poszukiwaniu siebie, wciąż po bezdrożach błądzę. Żeby chociaż chwilę znaleźć, małą chwilę, o czymś porozmawiać, nie pytając co za ile. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Na. Wszystko tak się kręci, jak w diabelskim młynie. Mogę mieć nadzieję, że w tym tłumie nie zaginę. Nie, nie, nie. Nie mam już przyjaciół. Chyba nigdy ich nie miałem. Jak to dobrze, że przypadkiem ciebie, Baśka, dziś poznałem. Eee. powiem. W myślach mnie narodzisz, jeśli ciebie w ogóle ktoś taki jak ja obchodzi. Przetańczmy cały wieczór w objęciach kochana. Później świeża pościel do białego rana. Baśka Blues zaśpiewał Przemysław Kmietian i jeszcze blues pojawi się na naszej antenie za parę minut po skeczu Kabaretu Moralnego Niepokoju. To będzie piosenka zespołu Blues Flowers, a ta piosenka też pojawi się w takim cyklu przygotowawczym. Państwo pewnie parę minut temu, kilkanaście minut temu usłyszeli w naszym serwisie informacyjnym taką wiadomość o tym, że coraz więcej osób uczęszcza do kościoła na msze, że zostały podane takie informacje. Podejrzewam, że w związku z tym coraz więcej będzie się przygotowywało do tak zwanych wizyt duszpasterskich, czyli do kolędy, i my teraz takie przygotowanie do kolędy mamy w ujęciu kabaretowym oczywiście. O tym, jak to mamy czasami kłopoty z rozmową z księdzem podczas takiej wizyty. Kiedyś taki sketch zaprezentował Kabaret Moralnego Niepokoju i to właściwie powinien być instruktaż, jak nie zachowywać się w czasie takiej wizyty duszpasterskiej. No to teraz właśnie coś takiego na naszej antenie się pojawi. Kabaret Moralnego Niepokoju najpierw, a potem Blues Flowers w ramach przygotowań do wizyt duszpasterskich, których, jak państwo słyszeli, pewnie też będzie coraz więcej. Co tam się urodziło? Kuwetę dla kota kupiłam. Słucham? Kuwetę dla kota kupiłam. To nasz kot się nauczył wywoływać zdjęcia? Może mi przy samochodzie pomoże? Ty naprawdę głupi jesteś, Sławek, no. Pranie robię. Masz coś brudnego? Do prania? Tak. Wiesz co, mam 8 brudnych rzeczy i 7 brudnych, ale jeszcze można chodzić. No kogo to znowu diabli niosą? Pewnie znowu idą telewizję kablową zakładać albo telefony. Teraz mają te atrakcyjne pakiety. Non stop tymi pakietami zawracają w fujarę. No przecież... Witajcie, drodzy parafianie. Matko jedyna. Ja pierdzielę, ksiądz! Pierwszy raz widzę, żeby ksiądz zakładał telewizję kablową. Przychodzę do was z kolędą. Z kolędą. Z kim? A, z kolędą! Dobrze, nie, dobrze, bo myślałem, że z tą z TVN-u. Dobrze, dobrze. To, chciało się panu... Księdzu. Co? Księdzu. Chciało się panu księdzu? Tarabanić na 6 piętro? Przecież można było zadzwonić. Są teraz takie atrakcyjne pakiety. Przyjęło się raczej, aby osobiście. A właśnie, domofon macie popsuty? A tak, to już dawno temu się z 1 lutego odmówił posługi. Także tego. A teraz głos zabierze małżonka. Prosimy bardzo. Sławek, a co ja mam powiedzieć niby, że... Tak to ci się japa nie zamyka. Na ten czas onegdaj. Jesteśmy tudzież z małżonkiem mym Sławomirem. A i owszem. Ogromnież radzi z wizyty, drogi ksiądzu. Drogi książu. Też nie. Jak to się mówi? Księciu. Może prościej będzie ojcze. Ojcze. O, fajnie, że tata wpadł. A właśnie, a propos, drogie dzieci, jak się wam żyje? Kochacie się? Jak to raz czasu najdzie ochota? Nie, no, no. Jak nic nie ma w telewizji, a właściwie cały czas nic nie ma. Żonę to mam przy wypłacie, resztę żyję w celibacie. No panią to jeszcze widuję w kościele, ale pana to już w ogóle. Nie, ja chodzę. Ja chodzę. Chodzę. Ty? Tylko wolno. Czy nie zawsze mi widać, bo przeważnie stoję za filarem. No to bardzo ciekawe, bo u nas w kościele nie ma filarów. Aha. To mamy kłopot. Ani jednego? No jak na złość. I to się wszystko nie zawali? Czy ja stoję za filarem? To jest panieńskie nazwisko mojej żony. Ona jest w domu filar. Się ożeniłem z filarem. Sławomir, przecież ja z domu Kołkowska jestem. Czy nie? Zamilcz, Kołku, bo nie wiesz, co czynisz. Chodzę, chodzę. Chodzę, chodzę. Nawet w dzieciństwie byłem ministrem. No ale teraz to już chyba cię powaliło, baranie. No jakim ministrem? Co ty? Wiceministrem? Może ministrantem? O to, to, to! O to, to! Tata ma rację. O to, to, tato! O to, to, tato! A kiedy ostatni raz, synu, byłeś u spowiedzi? Wczoraj. No to bardzo dziwne, bo jakoś cię nie zanotowałem. Byłem. Był, tylko on się spowiadał dzielnicowego. To jest bliżej, to będę księcia fatygował. No dobrze, drogie dzieci, a macie tu święconą wodę? Oczywiście. Przynieś. Pierwszy powiedziałem. Pierwszy. Skąd to przyniosłeś? Nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem. Idź. Ciekawe. Tak jest, poszła. Baby trzeba trzymać krótko, nie? Znaczy, zakonnicę trzeba trzymać krótko. No i nie wiadomo, co z tym Dudkiem. Gra, nie gra. A jak tak się ksiądz przeleci z tatą, to jak ksiądz zbierze? No to zależy od hojności parafian. No tata, no pewnie, jasne. Ale tak pi razy drzwi, stówka, dwie stówki. Niech pan pomnoży to, co daje pan sam razy 1000 wiernych. Irena, choć jest zagadka. Ile jest 1000 razy 0? 10 000. Tyle chcę? Wie pan, potrzebujemy pieniędzy, bo remontujemy dzwonnicę. I robotnicy nam wydzwonili 13 000 rachunku. Matko jedyna, tym dzwonem? Na plebanii jest telefon. Tak, wydzwonili dzwonem. Są teraz atrakcyjne pakiety na dzwon. Spieszyłam się. Puknij się w ten czarny czerep. A, otóż i woda święcona. Do dna! Widzę, że gazowana. A to nie? Może saku? Co saku weź? Ale jak się u was rozglądam po mieszkaniu, to ani jednego świętego obrazka nie widzę. Tak, bo nie ma. Ale był! Tak, ale był! No, ogromnież było ich na ten czas, tu ich było dużo ich. Człowieku, ile tu było obrazów? Tylko, żeś za późno przyszedł. To był obraz na obrazie, no przejść nie można było. Gorzej niż w muzeum. Ale zdjęłam. Tak, ale zdjęła. Dlaczegoż? Dlaczegoż? Ponieważ. przeszkadzały mi. W akustyce oczywiście. Kiedym wykonywała religijne pieśni. To pani śpiewa? No to się świetnie składa, to ja w takim razie zapraszam panią do naszego parafialnego chóru. Oj. Próby codziennie o 6 rano. Ależ idź, kochanie. Masz dar, wykorzystaj go. Nie marnuj go w domu. Li tylko. A nie da się tego przesunąć na 5? Ale widzę, moi drodzy, że łączy was prawdziwe i szczere uczucie. Ja wobec tego nie mam serca was rozdzielać. Skoro więc ty, córko, będziesz śpiewała u nas w chórze, to może ty, synu, byś nam pomógł w procesji. Nie wiem, czy jestem godzien. Zaprawdę mówi ci Sławomir, że jesteś godzien. Zaprawdę, jak cię piepsnę zaraz. Będziesz nosił figurę świętego Rydygiera. Kogo, kogo? Świętego Rydygiera. Nie znam człowieka. A ile waży ten cały grenadier? No jakieś 60 kilo. 60 kilo! Ależ umoczył! Masz za dużo zębów, niewiasto? Ale niestetyż nie mogę dźwigać, gdyż mam chory kręgosłup. Ale to się cudownie składa, gdyż akurat święty Rydygier jest patronem osób cierpiących na kręgosłup. O go mać! Ale mój doktor, pan Pałubicki... No tego... wierzy pan Pałubickiemu. Człowiekowi, który ma 16-letnią kochankę na żurawiej. Gdzie? Cholera jasna, tajemnica spowiedzi. Nie, to przecież można się raz wysypać. To ja w takim razie się z wami żegnam, drogie dzieci. Pokój z wami. A przedpokój z tobą. A gdzie ty idziesz? Ja muszę. Ja do Pałubickiej muszę. To ja też wyjdę. A, pokręcę się trochę po żurawiej. Czy w domu twym nie dzieje się źle? Czy nie dopadła ciebie czasem bieda albo nędza? Nie, proszę księdza. Nie, proszę księdza. Tylko sam już nie wiem co. Ciągle sen mi z oczu spędza. Czy dzieci twoje to nie rozwydrzona hałas? Czy żona to nie megiera? Czy teściowa to nie jędza? Nie, proszę księdza. Nie, proszę księdza, tylko sam już nie wiem co. Ciągle sen mi z oczu spędza. Czy lekarz twój nie leczy ciebie źle? Czy przeklęty ton konował cię do grobu nie wpędza? Nie, proszę księdza. Nie, proszę księdza, tylko sam już nie wiem co. Ciągle sen mi z oczu spędza. Czy robal na twym polu bawełny nie zżera? Czy w tkalni twej wciąż nie zrywa się przędza? Nie, proszę księdza. Nie, proszę księdza. Tylko sam już nie wiem co. Ciągle sen mi z oczu spędza. Czy policja czasem nie ściga cię? Czy na wyrok czasem nie skazuje cię sędzia? Nie, proszę księdza, nie, proszę księdza, tylko sam już nie wiem co, ciągle sen mi z oczu spędza. Muzyka. zwykła chandra bez powodu cię dopadła w postaci bluesa, który nikogo nie oszczędza. No tak, proszę księdza, to blues. Proszę księdza, nareszcie teraz wiem już, że to blues. Ciągle sen mi z oczu spędza. Blues Flowers, a wcześniej Kabaret Moralnego Niepokoju, w takim kabaretowym poradniku w przygotowaniu do wizyt duszpasterskich. Za 23 minuty godzina 14. Teraz zapraszam Państwa na powtórkę z rozrywki. A powtórkę z rozrywki przygotował dla Państwa Andrzej Zakrzewski. Zaczniemy od wizyty w Zakładzie Szewskim. To jest monolog Artura Kusaja. Później wrócimy do wątku leśnictwa, bo już leśnictwo pojawiło się dzisiaj w skeczu Kabaretu Jurki. Tym razem wrócimy w piosence zespołu adwokackiego Dyskrecja, a później jeszcze będą dialogi na cztery nogi. Rozmowa Jonasza Kofty ze Stefanem Friedmanem. Zakład Szewski w transformacji. Trzeźwe zapiski na gorąco. Przez krótki okres prezesury pana Rysia, charakteryzujący się znaną z czasów gierkowskiej mocarstwowości gigantomanią, omal nie przeinwestowaliśmy. Szastał na lewo i prawo, a w końcu już tylko na lewo i przede wszystkim inwestował w siebie. Żeby go pilnować, utworzyliśmy radę nadzorczą i zarząd, gdzie dla pewności zasiedliśmy wszyscy. No, chcieliśmy dokończyć proces unowocześniania całej firmy, a nie tylko gabinetu i wyposażania prezesa. Tymczasem z nim trzeba było walczyć o każdą głupią skórkę, szydło czy nawet dratwę. Okazał się straszną kutwą, jeśli idzie o rzeczy nie dla niego. Wstrzymał nawet zakup nowych klamek do drzwi. O, tego już było za wiele. Pierwszy nie wytrzymał pan Zenek. Chcesz pan zrobić nasz zakład zakładem bez klamek? Masz pan nas za idiotów? Włączyłem się i ja, a poparła nas panna Iza. Dureń pan jesteś i tyle. Po czym jednogłośnie odwołaliśmy go i przeprowadziliśmy wybory, które były tylko formalnością, albowiem teraz przyszła kolej na mnie. Nie ukrywam, że przygotowywałem się na tę chwilę. Chciałbym, żeby kiedyś w podręcznikach historii ktoś napisał o mnie, to był ludzki prezes. Dlatego pierwszą moją decyzją ustanowiłem Szewski poniedziałek jako dzień wolny od pracy. Nie było sprzeciwów, bo przecież należał nam się od dawna. Pięknie się złożyło, bo akurat wypadał poniedzieli, tośmy mieli więcej czasu na regenerację i we wtorek mogliśmy przystąpić do rutynowych zajęć szewskich ze zdwojoną pasją. Generalnie chciałem inwestować w element ludzki, ale po pierwsze już nie było co inwestować, bo poprzednicy na stołku rozkurzyli wszystko, a po drugie znów przeważyła wola większości. Nie, no owszem, wymieniliśmy klamki, ale zgodnie z modą na złote. Kupiliśmy też marmurowy kominek, wygospodarowaliśmy gabinet dla jednoosobowego działu obsługi klienta, w którym pięknie spełniała się panna Iza. Panna Iza bowiem potrafi obsłużyć, jak się przyłoży. Jako prezes postanowiłem też przyłożyć się i stworzyć nową wersję hymnu naszej firmy. Poprzedniej dawno nie używaliśmy, bo pochodziła ze skompromitowanych czasów socrealu, a jej refren brzmiał: lepszą przyszłość z szewską pasją wykopiemy razem z partią, szewcy z partią, z partią lud, niech nas wiedzie polski but. No chyda. Któregoś pięknego dnia, po paru głębszych oddechach, postanowiłem, że przedstawię nową wersję. Jupia, jupia, jupia, jupia panna Izama, jupia, jupi ty, jupi my, i w ogóle jupi hymn. Chyba nie od razu i chyba nie całej załodze moja propozycja przypadła do gustu, ale na pewno miała jedną zaletę, wpadała w ucho. Pan Rysiu bowiem wychodząc z firmy już nucił ją sobie na tyle głośno, że usłyszały ją okoliczne dzieciaki i nazajutrz tylko czekały, żeby go witać przed bramą do naszej firmy. Jupi pan Rysiu, jupi pan Rysiu. Mówią mnie, w leśnictwie nie jest źle. Mówią mnie też tak, że wszystko tam na opak. A ja jedno wiem, leśniczym nie będę, bo mam niedowagę, 40 kilo waży. Mówią mnie, w darmowym mundurze nikt nie chodzi bosy i ma papierosy. A ja boję się, mimo że nie jest źle, bo najbardziej lubię samoobronę. Mówią też mi, że tylko gajowi mają lekkie życie na ciężkim pancerniku. Mnie wystarczy wody i nie chcę, choć młody, tej służby odbywać, bo nie umiem pływać. Mówią mnie, w kantynie je się dobrze, soczyste melony lub kotlet mielony. Jak nie będziesz szurał, to będziesz wszystko miał, piękną apaszkę i pewną menażkę. Mówią mnie, że dobrze w lotnictwie, latają po chaszczach na swych kukuruźnikach, a jak są siódblani, machają skrzydłami, mogą się opylać i lasy opylać. Mówią mnie, że w leśnej orkiestrze każdy ma dwie trąbki i może zbijać bąki, a ja nie chcę w tych lasach grać na marakasach, bo mam słabe nerki, nie mogę pić z manierki. Aha. Mówią mnie, w leśnictwie nie jest źle, leśniczy wesoły ma dobre pobory, więc ciągle żartuje, szumi nad nim puszcza, łapie dziki znienacka, a potem je wypuszcza. A ja tą pisałem piosenkę tuż koło brzegu, siedząc na kajaku, bo miałem natchnienie, bo chcę zdobyć pierścienie, gdyż muszę naprawić silnik, snop powiązałki. Bo miałem natchnienie, bo nie chcę zdobyć pierścień, gdyż muszę naprawić silnik, snop powiązałki. Tak, mój drogi przyjacielu. Dlaczego powiedziałeś tak? No bo tak powiedziałem. A, zgadzasz się na coś. Nie rozumiem. A czy się na coś zgadzasz? Czy ty wiesz, co mówisz? No jak ja mówię tak, to wiem, że tak. U mnie tak. To mur, rozumiesz? Stoi, twardo. Blacha, blat, git, gzym, zdecha, przybite, przymurowane, przyplute, przylutowane, przyspawane. Przyjacielu. Ein, zwei, klops i szluz, rozumiesz? Ależ nie... Nie, a nie, nie, to nie, widzisz. Nie, to nie. Ze mną nie ma to tamto. To tamto, to tamto, rozumiesz? Eju, feju, fub, ziu, dziubdziu. Jak nie, to nie. Twardo nie. Koniec. Kropka. Trumna, grób, krzyż, kamień, płyta, tona, dwa. Dwie tony, skała, giewont, lastrik, ein, zwei, klops i szluz. Amen. Ale... Nie ma żadnych ali. Żadnych ali nie ma. Jakich ali? Alicji? Nie ma żadnych ali. Jak tak, to tak, a jak nie, to nie, no, rozumiesz? Ale się nie odmienia. Jak to się nie odmienia? Wszystkie wykrętasy, zawijasy, pseudointeligentne zaczynają się od Alego. Alego syna Mohameda? Nie, tego syna, takiego syna. Co to za wstyd i wzgaga. Ale to, ale tamto, ale niestety, ale absolutnie, ale w szczególe, ale w ogóle. Dużo tych ali. Słowo ale się nie odmienia. Słowo ale jeszcze nic nie znaczy. A co do czego, to nie ma żadnych ale. Liny się ćwiczą. Czyny się liczą. No właśnie, no. Czyny się liczą. Jeden czyn, dwa czyny, trzy czyny. Trzy czyny twojego nieustwa. Przyczyny twojego nieustwa są dla mnie zagadkowe. No powiedz, no tyle się starałem. A dla mnie to ty jesteś przemądrzony pseudorydyta. O. Pseudoerudydyta. Przepraszam, zawsze się mylę przez siebie. Pseudoedyta. No, sam się popraw. Ja niestety wiem, co chciałem się wypowiedzieć. I mnie to wystarczy. Ależ mowa ludzka, przyjacielu, służy do porozumiewania się między ludźmi. No właśnie, między no sobą, właśnie. Pomiędzy sobą, no. Pomiędzy sobą ja się niestety rozumiem doskonale. No nie, nie, nie o to mnie chodziło, no. Chodzi mnie o to, drogi przyjacielu, o chodzi, to. Chodzi, to się piechoto. No, za niskie chwyty, no. Nie można z tobą nawet zamienić kilku słów. Kto komu zamienia, kto komu zamienia słowo? Ty mnie zamieniasz na swoje, rzekomo lepsze. A ja jestem człowiek szczery. Jak mówię, tak jak słyszę. O. Tak cię słyszą, jak cię wymawiają. A wiesz, że to głęboki aforyzm? Tak cię słyszą, jak cię wymawiają. No, wspaniałe uzupełnienie prastarej mądrości. Jak cię widzą, tak cię piszą. Mój jest przynajmniej życiowy aforyzm. A ten drugi za przeproszeniem głupi. Jak to głupi? No głupi. Licz się ze słowami. A głupi, głupi. Moje słowa. Co się będę liczył? Jak mi zabraknie, to narobię sobie nowych. O, głupi, głupi. Głupi jest, o. On jest głupi. Ten aforyzm głupi jest. Jak cię widzą, tak cię piszą. A dlaczegoż to? On jest głupi. No na czym twój sąd opadłeś? Oparłeś. Byłeś. Opadający sąd. No znaczy, na czym twój sąd oparłeś, no? Na czym? Bezwzględnie, no. No bo uważaj. Na przykład, jak jest taki niepiśmienny człowiek, to on nie musi być od razu ociemniały. Jak jest niepiśmienny, to nie jest ociemniały, tylko ciemny. A ja się pytam, czy on ślepy musi być? Nie. No właśnie. To jak cię widzi, to cię nie pisze, bo nie umie. Czyli jak nie pisze, to nie widzi. No, ależ skąd? To wcale nie jest takie proste. No widzisz, no to głupi ten aferyzm. Amforyzm. Jak go zwał, tak go zwał. Którego dzisiaj? No, o, już mam. Mamy. Dzisiaj mamy Grzybowuja i Lipyzandry. Niestety nie znam żadnego Grzybowuja ani Lipyzandry z osób wyżej wymienionych. A ja znam jedną. Krystynę. No to co? To pójdziemy do niej na urodziny. A skąd wiesz, kiedy ona ma? Nie kiedy, tylko co ona ma. Ona ma wszystko, co trzeba. Powierzchnię, proszę ciebie, użytkową ona ma. Niekrępujące, proszę ciebie, wejście ona ma. I męża, proszę ciebie, z pierwszego małżeństwa. Co? Męża ma z pierwszego małżeństwa. Bardzo miły człowiek, bardzo. Aha, więc wyszła drugi raz za mąż. Owszem, wyszła, ale tamten był zupełnie nieciekawy. W jakim sensie? No, był nieciekawy, no nie interesował się. Więc Krystyna, żeby go zaciekawić, zaczęła prowadzić dom otwarty. No wiesz, jak się prowadzi taki dom, to się nie zamyka drzwi. Aż któregoś dnia... Nie bój nic. Aż któregoś dnia przyszli złoczyńcy. Wszystko wynieśli. On był przypadkowo w domu, to jego też. Wzięli i wynieśli. Gdzieś. Wysoko. Potem on się poczuł nagle wyniesiony i po prostu nie można było z nim było wytrzymać. To ona, ta Krystyna, konkretna babeczka, nie lubi się długo rozwodzić, to się z nim krótko rozwiodła. Męża z pierwszego małżeństwa wzięła, bo nie miała dzieci. Tak. A ktoś jej musiał płacić alimenty, nie? Jasne. Rozumiem, no. Tylko skąd ty wiesz, że ona ma dzisiaj urodziny? Ładniej samej. Tak, jak ja tam przychodzę, to uważasz, dzwonię. Ale tak? nie dzwonkiem. Nie. Tylko pukasz. Nie pukam. Gdzie tam? Dzwonię dzwonkiem od śledzia. I on to bardzo niestety rozśmiesza. A potem co ja robię? No? Potem biorę krem do golenia jej męża z pierwszego małżeństwa i cały się smaruje na twarzy. Ta, ona patrzy na to i się śmieje. Mówię ci, jak ona się śmieje. A ja, jak mam już dużo pijany po twarzy, to idę do sąsiada dzwonić. Jak on mi otwiera, wtedy ja mówię: bardzo przepraszam, pomydliłem się. Jesteś tam duszą towarzystwa. I ciałem. A jak? A chociaż ostatnim razem, to będzie chyba z szósty rzędu, to sąsiad, jak mu powiedziałem: przepraszam, pomydliłem się, wrzasnął: to ja pana ogolę, i wyskoczył za mną z brzytwą. I co, jak się to skończyło? No, Krystyna się w lot zorientowała, o co chodzi, i zręcznie podstawiła sąsiadowi stópkę w dezabilu. No, a ten sąsiad się wywrócił. Nie, wrócił się, już mnie nie gonił, tylko zaczął uderzać do Krystyny w koperczaki, a było już po 23, rozumiesz? Koperczaki miał akustyczne. A tam jest nowe budownictwo. Więc dozorca zadzwonił, że ktoś uderza akustycznie. Przyjechało pogotowie, spisali protokół, zabrali mu brzytwę, sznurowadła, pasek i dali mu tylko takie bardzo ostre upomnienie, żeby się miał czym rano ogolić. Ale miał się spyszna. No, widziałem, jak się oblizywał jeszcze w tej taksówce na sygnale. Bezczelny. Tak, to jest, jak się ktoś nie zna na żartach. U tej twojej znajomej Krystyny musi być rzeczywiście upojny dom. A ja czuję się tam jak u siebie. Tylko skąd ty wiesz, że ta Krystyna ma dzisiaj urodziny? Widzisz. Kiedy ja tam przychodzę, to ona zawsze mnie mówi: w pana obecności, Steffi, czuję się permanentnie nowonarodzona. Jak go zwał, tak go zwał. Dla mnie to może być Oberleibkammerfliegerglieradjutant. A wiesz, co to za ranga jest? Akademia Rozrywki. Joanna Szkofta i Stefan Friedman zakończyli to wydanie Powtórki z Rozrywki. Zaczęliśmy dzisiejsze spotkanie w Akademii Rozrywki, proszę Państwa, od rozmontowania noworocznego. To z życzeniami jak najszybszego powrotu do zmontowania, do stanu zmontowania. Jeszcze zaprezentuję Państwu piosenkę o bałaganach sobotnio-niedzielnych. Za kilka minut zaśpiewają Dagmara Korona, ale wcześniej jeszcze Tomasz Jachimek. Już na zakończenie naszego spotkania i na podsumowanie tych noworocznych tematów przedstawi. Bilans świąteczno-noworoczny. Na początku stycznia pan X rzucił się na łóżko. Spokoju, błagam, królestwo, za chwilę spokoju, mówił sobie w myślach pan X i co tu kryć. Przez 10 sekund spokój był całkowity. Potem odezwały się ręce pana X. No kurczę, same siebie nie czujemy. Normalnie same siebie nie czujemy. 2 tygodnie z siatami, dzień w dzień do domu. A czy my jesteśmy ręce pana Pudzianowskiego? Nie, nie, skromnego cipciusia humanisty, który dźwiga jedynie długopis, ewentualnie książkę. Przecież jesteśmy dłuższe o 10 centymetrów niż przed tą całą zadymą. Skarżyły się kończyny górne. No tak, no tak, ale to wszystko my musiałyśmy utrzymywać. Skarżyły się kolana. Tak nam stawy skrzypią, jakby się oktet smyczkowy nie mógł zestroić. No pewnie, narzekajcie. A my co, lepiej miałyśmy? Akurat narzekały biodra i pośladki. Najpierw kilka dni siedzisz i żresz, i żresz, i żresz. A potem przychodzi Sylwester i jakiś wodzirej krzyczy: kręcimy bioderkami, kto nie macha bioderkami, ten sztywniak. Jasne, weź tu machaj, jak masz 12 kilo więcej do machania niż przed Wigilią. Jakbyśmy były smukłe, tak jak przed świętami, to mogłybyśmy machać. Ale tyłek to tyłek, a nie miejska karuzela. Ciemność widzę, ciemność, odezwało się prawe płuco. Nic nie widzę, bo po co nie jarać? Po co sobie dymka w święta i Sylwestra odmówić, prawda? Każdy głupek po jedzeniu nie zapomni o paleniu, prawda? No a ja to wdycham. Po Wigilii, po pierwszym dniu świąt, po drugim dniu świąt, na Sylwestra wszyscy machają bioderkami na parkiecie, ale nasz się spasł, więc na korytarz i papieroska. To co ja mam powiedzieć? Zapytała retorycznie wątroba i wszyscy ze zrozumieniem pokiwali głowami. Tak, to nie ma co gadać. Wątroba ma najbardziej przechlapane. Ale zaraz. Przyszła chwila opamiętania. Przecież wątrobie jest o tyle łatwiej, że trenuje cały rok. I to na wyczynowym poziomie. A jak ktoś profesjonalnie trenuje, to wytrzymałość musi być większa. A mi najpierw dolepili białą watę, potem zdarli, a przed Sylwestrem 3 razy golili. Skarżyła się broda. Pytam, po co ta zadyma? Po co ta zadyma? A oni, dla tradycji, dla imażu, dla tradycji. A ja znowu dałam ciała. Co roku sobie obiecuję, że teraz na święta i na nowy rok będzie inaczej. A co roku ten sam schemat, tylko że ilości większe. Samokrytyki dokonała silna wola. I zrobili sobie plebiscyt. Kto na tych świąteczno-sylwestrowych szaleństwach wychodzi najgorzej? Jednogłośnie i bezdyskusyjnie wygrał portfel pana X. Sam pan X, mimo że nie był zaskoczony wynikiem, tylko złapał się za głowę i rzekł: no nie mogę, trzeba do jakiegoś sanatorium wyjechać na tydzień, albo do ciepłych krajów, nie wiem, na Karaiby, do Brazylii może, na jakieś 2 tygodnie i odpocząć. Portfel jedynie cichutko zaskowyczał. Bałagany błogie, gdy niczego nie muszę, a mogę. Bałagany sobotnio-niedzielne, bałagany tytoniowo-chmielne. Błąka się w nich od ściany do ściany, człowiek wreszcie bez końca wyspany. Pierwszą kawą leciutko nagrzany, jak kocham takie dni. Może.